के सब समझाने लगे। बहन तजो यह शोक, ज्ञान दृष्टि से एक है लोक और परलोक। जो जन्म जगत में लेता है वह एक दिवस मरता ही है। है सब जीवों की यही दशा, यह काल चक्र ऐसा ही है। यह पंच तत्व वाला शरीर सर्वदा न रहने पाता है। दुनिया में केवल प्राणी का यश या अपयश रह जाता है। विकल सुभद्रा कह उठी, रहने दो यह ज्ञान। घातक है यह घाव पर लगता लवण समान। वासुदेव कहने लगे फिर वही उन्माद। समझाने पर भी नहीं होता दूर विषाद। देवी रोना चाहिए उसे जो आत्मघात कर मरता हो, या उसे रोइए दीनों का जो रक्तपात कर मरता हो। तेरे अभिमन्यु पुत्र ने तो योगी का कर्म दिखाया है। क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेकर सब जग को धर्म सिखाया है। उत्तर में कहा सुभद्रा ने उपदेश भ्रात यह रहने दो, जो लहर हृदय से उठती है उसको मत रोको बहने दो। करुणा निधान करुणा क्या है पूछो यह करुण हृदय से तुम। क्या मूल्य बने का है पूछो यह बिगड़े हुए समय से तुम। कैसे वियोग की ज्वाला है जलते छाती ही से पूछो। बेटे पर माता की ममता, माता ही के जी से पूछो। निष्फल होता देख कर अब तक का उपदेश। तत्वज्ञान की बात फिर बोल उठे योगेश। जो था उसका देखा किसने, जो देखा है वह अब भी है। फिर कहां मरा अभिमन्यु और यह विषम वेदना किसकी है। कह उठी सुभद्रा यह विचार तो है वेदांतवादियों का। जग से विरक्त होने वाले वैरागी और त्यागियों का। कुछ कहने ही को हुए उत्तर में यदुराय। तभी उत्तरा भी वहां आई करती हाय। हे विधना मैं लुट गई, फूटा मेरा भाग। शैया अब तो चिता है अब अग्नि सुहाग। पुरुषोत्तम माधव तभी पड़े बीच में बोल। रोने से वह जी उठे तो रोलो जी खोल। देहले तक पत्नी का नाता, पौले तक माँ का नाता है। मरघट तक सब घर के जाते पर हंस अकेला जाता है। औरों की तो चर्चा ही क्या, जाता है साथ शरीर नहीं। यह सोच समझ कर हे पुत्री मन में हो अधिक अधीर नहीं। उतरा लगी फिर भी कहने पर किसके जीऊ सहारे में, विधवा हो गई हाय मामा क्यों होते आज तुम्हारे मैं। सच सच बतलाओ आज मुझे, मैं रूप तुम्हारा जान गई, यह वेश सती का धरते ही योगेश्वर को पहचान गई। प्रभु बोले अच्छा तो सुन लो, लेकिन बतलाना अनुचित है, वह चंद्र पुत्र वच था जो अब चंद्र लोक में शोभित है। वह बोली तो फिर मैं भी अब उस चंद्र लोक को जाऊंगी, इस शब के साथ सती होकर उनके प्रिय दर्शन पाऊंगी। प्राणनाथ ही जब नहीं तो फिर कैसे, प्राण नेह बिना दीपक स्वयं हो जाता निर्वाण। भगवान कृष्ण फिर बोल उठे पर यह हमको स्वीकार नहीं, वह बोली मुझ हत भागने को क्या इतना भी अधिकार नहीं। पक्षे भे अपने जोड़े से जिस समय अलग हो जाता है, तो फिर भी योग में झुर झुर कर वह अपने प्राण गंवाता है। फिर मैं तो क्षत्रिय पत्नी हूँ, रखती हूँ बुद्धि विवेक प्रभो, इसलिए निवेदन करती हूँ रख लो यह मेरी टेक प्रभो। यदुराई कहने लगे क्या उलझन है आज, बिना कहे बनती नहीं कहते आती लाज। हो गर्भवती इस कारण ही तुम सते नहीं हो सकती हो, अपने प्राणों के साथ साथ वह जीव नहीं हो सकती हो। वह बोली तो क्या गर्भ यही हा रोक रहा मेरे पति को, हे मामा तो पूरा कर दो तुम मेरे एक मनोरथ को। मैं आज रंडा पे का आंचल फैला कहती हूँ यह वर दो, माया मैं अपनी माया से यह गर्व अभी खंडित कर दो। प्रभु बोले तो विचार यह दूर करो तत्काल, पुत्री है इस गर्भ में एक प्रतापी लाल। वह पुत्र हस्तिनापुर के इस सिंहासन को अपनाएगा, सम्राट परीक्षित कहलाकर पांडव का वंश बढ़ाएगा। इस भांति उत्तरा को समझा, अर्जुन को भी समझाया, फिर उनके द्वारा ही उस शव का सब दाह कर्म करवाया। फिर अर्जुन को रातों रात पुनः कैलाश कृष्ण ले जाते हैं, श्री पशुपतिनाथ महेश्वर से पशुपत बाण दिलवाते हैं। उधर जयद्रथ ने सुना अर्जुन प्रण का हाल, गया द्रोण के पास वह घबरा कर तत्काल। अगले दिन जब संग्राम छिड़ा तब शकट व्यूह बना गुरु ने, रक्षित कर दिया जयद्रथ को, उसके भीतर ले जा गुरु ने।